Że różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła 16, Patryc już Wyżga. Dzień dobry, do 19 audycja. Zapraszamy do trójki. Zaczynamy oczywiście od serwisu. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Rząd zawiera porozumienie z częścią organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ale protest w Sejmie trwa. Podpisano umowę przed budową ostatniego odcinka drogi ekspresowej Via Carpatia. Chodzi o trasę z Dukli do granicy państwa w Barwinku. Z niemiecką gospodarką jest coraz gorzej, twierdzi wielu przedsiębiorców w tym kraju. Z niepokojem patrzą w przyszłość. Minister rodziny Elżbieta Rafalska zaapelowała do matek osób niepełnosprawnych o zakończenie protestu w Sejmie. Przed godziną w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie rząd podpisał porozumienie z częścią organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ale te oferty odrzucili rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy od prawie tygodnia protestują w Sejmie. Tematem zajmuje się Michał Fedusio, mamy z nim połączenie. Michał, dlaczego protestujący nie zgadzają się na propozycje rządu i jakie one dokładnie są? W porozumieniu nie zawarto jednego z punktów, o którego wdrożenie w tym porozumieniu walczyli pikietujący w Sejmie, ale wracając jeszcze do tego, co działo się w Centrum Dialogu, te trzy punkty zawarte w porozumieniu mają poprawić jakość życia i opieki dla dorosłych niepełnosprawnych. Mowa przede wszystkim o zrównaniu renty socjalnej z rentą minimalną z ZUS. To był też postulat pikietujących w Sejmie. To rozwiązanie ma kosztować ponad 0,5 miliarda złotych rocznie budżet państwa. Są jednak też dwa inne postulaty, o których mówiła minister Elżbieta Rafalska. Drugi z tych punktów tego porozumienia dotyczy szeroko rozumianego programu Dostępność Plus i wreszcie wprowadzenie i realizacja od 1 lipca 2018 roku koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych. W porozumieniu nie zawarto właśnie czwartego punktu tak ważnego dla pikietujących w Sejmie. Chodziło o 500-złotowy dodatek rehabilitacyjny. Propozycje przyjęte na Radzie Dialogu sceptycznie odbierano więc w Sejmie. To nie jest dla nas porozumienie. Czy pani zna nasz pierwszy postulat, z którym przyjechaliśmy w imieniu tych osób niepełnosprawnych? Te dwa postulaty, z którymi przyjechaliśmy, to są nierozerwalne postulaty. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żebyście zobaczyły i uwierzyły w dobrą wolę rządu. Wierzymy w dobrą wolę rządu. A rozwiązania proponowane przez Radę Ministrów mogą być opracowywane w parlamencie najwcześniej w drugim tygodniu maja. Michał Fedusio, dziękujemy za tę informację. I w serwisie Trójki zmieniamy temat. Prawie 8,5 miliona złotych będzie kosztować wykonanie planów i badań geologicznych dla 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do granicy państwa w Barwinku. To jest już ostatni fragment Via Carpatia. Umowę właśnie podpisano, a burmistrz Dukli Andrzej Bytner mówi, że mieszkańcy bardzo długo czekali na dobrą drogę. Wielki dzień dla Dukli. W końcu może się doczekamy drogi, która pozwoli nam normalnie żyć. Ruch zostanie wyprowadzony z miasta. Myślę, że dużo bezpieczniej będzie. Via Carpatia na Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. To priorytetowa inwestycja rządu Prawa i Sprawiedliwości, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Via Carpatia to przedsięwzięcie, które łączy systemy komunikacyjne Polski, Litwy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji. Na Podkarpaciu na razie kierowcy mają do dyspozycji 30 km drogi ekspresowej. Kolejne odcinki są na etapie przetargu albo koncepcji programowych. Prawie 1300 razy próbowano wyłudzić kredyt w pierwszym kwartale tego roku. To najniższy wynik od lat. W sumie oszuści chcieli wyciągnąć z banków 100 milionów złotych. Najwięcej jednorazowo próbowano wyłudzić trochę ponad 8 milionów złotych. Zanotowaliśmy średnio statystycznie 14 prób dziennie wyłudzeń. Jeśli chodzi o topografię wyłudzeń, nie ma tutaj zdecydowanych przodowników, jednakże zauważamy dwa województwa, które niezmiennie od wielu lat przodują w tych statystykach. Jest to województwo śląskie i województwo mazowieckie. Mówił wiceprezes Centrum Prawa Bankowego Dariusz Kozłowski. A ze statystyk wynika też, że w pierwszych 3 miesiącach roku zgubione lub skradzione dowody osobiste zastrzegano średnio co 3 minuty, a skradziony dowód może posłużyć oszustom do wzięcia pożyczki. pogarsza się sytuacja niemieckiej gospodarki. Tak twierdzi większość ekspertów. Przedsiębiorcy w tym kraju z coraz większym niepokojem patrzą w przyszłość. Z Berlina relacjonuje Maciej Wiśniewski. Publikowany przez Monachijski Instytut Badań nad Gospodarką indeks IFO wyniósł w kwietniu 102,1 punkta. Niemiecka gospodarka traci tempo, ocenił szef Instytutu Clemens Fürst. Indeks IFO odzwierciedlający nastroje przedsiębiorców w Niemczech jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych w Europie. Uważany jest za wiarygodne źródło informacji na temat kondycji niemieckiej gospodarki. W przeszłości każda recesja w Niemczech poprzedzona była spadkiem indeksu IFO, ale jak podkreślają eksperci, nie każdy spadek IFO musi prowadzić do ochłodzenia koniunktury gospodarczej. Publikowany co miesiąc indeks IFO powstaje na podstawie ocen bieżącej sytuacji i oczekiwanych zmian koniunktury dokonywanych przez 9 tysięcy niemieckich menedżerów. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 16.30. Nieśmiało nad Myśliwiecką pojawiło się przed momentem dosłownie słońce. W Warszawie teraz 19 stopni, najchłodniej na Wybrzeżu Zachodnim, Szczecin, tam 14, w Koszalinie podobnie 14 stopni, najcieplej w Opolu 21 stopni. Dzisiaj Polska znajduje się na skraju rozległego niżu z nadmorza norweskiego. Brzmi poważnie, jeszcze poważniej brzmi to, że z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Proszę sobie wyobrazić, będzie jeszcze chłodniej. W ciągu dnia dzisiaj od 12 na północnym wschodzie do około 18 stopni w centrum i 21 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem dla mnie? Byłoby super. A dla mnie co? Drugi smartfon. Za złotówkę. Teraz w Media Expert przy zakupie smartfona Samsung Galaxy A8 Dual SIM, aparat 16 megapikseli. Dodatkowy smartfon Samsung dostaniesz za złotówkę. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj wtorek, 24 kwietnia, do 19 w audycji m.in. Brytyjczyk podejrzany o uprowadzenie swoich córek. Matka, Polka, mieszkająca we Francji, martwi się o stan dziewczynek. Mają bardzo słabe zdrowie, był urodzony w 29 tygodniu. Czekamy teraz na rezonans magnetyczny mózgu Awy. I niestety nawet nie wiem, czy ojciec o tym wie. Koniec kwietnia to czas, kiedy co roku wielu z nas z pewnymi emocjami myśli o podatkach. Ile oddajemy do kasy państwa? W Polsce płacimy średnie podatki. Jesteśmy pośrodku zestawienia Unii Europejskiej. W ponad połowie państw Unii Europejskiej stawka przekracza 40 albo nawet 50%. Czy państwo się już z deklaracjami w jakimś stopniu uporali, na przykład przez internet na rozliczenie z fiskusem? Mamy jeszcze 6 dni, tak nieśmiało przypominam. Aż 2/3 Żydów próbujących przetrwać zagładę zginęło z rąk Polaków lub przy ich współudziale. W audycji popołudniowej przyjrzymy się kontrowersyjnym tezom w najnowszej książce Dalej jest noc. Czy do tych 2/3 to zaliczamy tych, którzy zostali zabici przez mieszkańców? Czy zaliczamy także tych, którzy donieśli? Każda z tych sytuacji jest różna. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby każdy przypadek był dokładnie zbadany. Będziemy też w zabytkowych cerkwiach na południu kraju, gdzie bez trudu można znaleźć nietypowych mieszkańców. Wchodzimy. Miejsce, gdzie zamieszkały nietoperze. Usadowili się na wysokości prezbiterium. Proszę się teraz dokładnie rozejrzeć wokół siebie. Czy państwo mają w zasięgu wzroku jakieś analogowe urządzenia, czy widać wyłącznie sprzęt cyfrowy? W tej chwili używam absolutnie mechanicznego sprzętu. Mój aparat jest prostszy od kałasznikowa. Tam nie ma prawa się nic popsuć. Kto z państwa uwielbia sprzęt analogowy i z takiego korzysta, podobno jest zdecydowanie bardziej trwały. Czekamy na opinię 22 i 7 trójek zd3@polskieradio.pl. Będzie też naturalnie reportaż. Po 18.15 powiemy historię kobiety, której były mąż zniszczył po rozwodzie życie. Myślę, że ważne jest, żeby pamiętać o tym, żeby nie mierzyć innych ludzi swoją miarą. Nie ufać tak bezgranicznie i naprawdę warto wszystko zadbać sądownie, żeby wszystko było zapisane, bo może by wtedy się nic takiego nie wydarzyło, gdybym o to zadbała, ale niestety teraz jestem w takim dziwnym, chorym położeniu.

Państwo piszą w sprawie używania sprzętów analogowych. zd@polskieradio.pl. Uwielbiam fotografować Zenitem, na którym uczył się fotografii także mój starszy brat, a wcześniej mój tata. Światłomierz elektroniczny dawno nie działa, reszta bez zarzutu. Panie Karolu, dziękujemy za maila i pozdrawiamy. Kwadrans po 16 w Trójce. Czas na informację, o której mówiliśmy na początku naszego spotkania. Brytyjczyk John Patterson jest podejrzany o uprowadzenie swoich dwóch czteroletnich córek. Ich matka Aleksandra Pietrasiewicz, Polka mieszkająca we Francji, od ponad 3 tygodni nie ma żadnych wiadomości o nosie dziewczynek. Szczegóły w tej sprawie zebrał francuski korespondent Polskiego Radia Marek Brzeziński. Od jesieni ubiegłego roku rodzice bliźniaczek nie mieszkali razem, ale przebywali w tym samym miejscu, w Mecu, w Lotaryngii, we wschodniej części Francji. Mecenas Catherine Else, która prowadzi sprawę bliźniaczek, powiedziała Polskiemu Radiu. Sąd do spraw rodzinnych przedstawił sprawę jednoznacznie. Ojciec będzie mógł się widywać z dziećmi, ale w sposób ograniczony, co drugi weekend oraz połowę wakacji ferii szkolnych. Jednak bliźniaczki mają na stałe mieszkać z matką. Ojciec, John Patterson, zabrał dziewczynki do siebie na święta Wielkiej Nocy, a zatem to był przedłużony 4-dniowy weekend, ale on je potem nie odwiózł do matki. Sąd w grudniu ubiegłego roku zakazał mu również opuszczania z dziećmi terytorium Francji. Stało się tak na wniosek matki, która obawiała się, że ojciec będzie usiłował wywieźć dzieci i zabrać je za granicę. Johna Pattersona w nocy 1 kwietnia zatrzymano w Luksemburgu. W jego samochodzie siedziały dziewczynki. Tamtejsza policja była poinformowana o sprawie, a jednak z niewyjaśnionych powodów pozwoliła mężczyźnie razem z bliźniaczkami odjechać. Od tej pory wszelki ślad po nim i po dzieciach zaginął. Teoretycznie bliźniaczki nie mogą opuścić strefy Schengen, bo ich dowody tożsamości ma matka dziewczynek, która wyjaśnia. Dziewczynki mają 3,5 roku, są to bliźniaczki, mają bardzo słabe zdrowie, były urodzone w 29 tygodniu, ważyły troszeczkę powyżej kilograma. Awa miała wylew w mózgu po urodzeniu. Obydwie dziewczynki były w dziale reanimacji przez kilka tygodni. Czekamy teraz na rezonans magnetyczny mózgu Awy i operację dla Awy. I niestety nawet nie wiem, czy ojciec o tym wie. Nigdy nie zajmował się tymi dziećmi. Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że osoba ta nie ma żadnego kontaktu z rodziną, żadnego kontaktu ze znajomymi. Jest to osoba, która była gwałtowna w przeszłości i znajduje się prawdopodobnie z kobietą, Greczynką, która jest jego byłą partnerką, z którą nie mógł mieć dzieci. Stąd podejrzenie już praktycznie od roku, że ojciec chciał uprowadzić dzieci. Dlatego była sprawa w sądzie rodzinnym. Mecenas Katrin S. kreśli aktualną sytuację. W tej chwili za Johnem Pattersonem wystosowano międzynarodowy nakaz aresztowania. Trwają poszukiwania jego i dwojga dzieci. Nie wiem, czy bliźniaczki są w Wielkiej Brytanii. Żeby tam się dostać, to trzeba przejść przez punkt kontrolny. Ale John Patterson jest obywatelem brytyjskim i na pewno nie ma problemów z przekroczeniem granicy. Ani on, ani jego partnerka, Greczynka, która może bez trudu wcielić się w rolę matki dziewczynek. A zatem jest możliwe, że on jest z dziećmi za granicą. Aleksandra Pietrasiewicz, mama Awy i Mii, powiedziała Polskiemu Radiu, że teraz czeka na decyzję sędziego, od której będzie zależało, czy i w jakim tempie sprawa ruszy naprzód. Ma nadzieję, że o postanowieniu Trybunału dowie się jeszcze w tym tygodniu. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wywiezienie dzieci bez poinformowania matki jest we Francji przestępstwem ściganym z mocy prawa, ale tamtejsza policja nie poszukuje dziewczynek, bo zakłada, że ich życie nie jest zagrożone. Czy w tej sprawie może pomóc polskie MSZ? W biurze prasowym ministerstwa zapewniono nas, że Aleksandra Pietrasiewicz została już poinformowana o konieczności zgłoszenia faktu zaginięcia bliźniaczek francuskiej policji. Matka może też korzystać z pomocy konsula. We wszczęciu ewentualnego postępowania sądowego, którego celem miałoby być odzyskanie porwanych dzieci, zgodnie z przepisami pomaga poszkodowanemu rodzicowi Ministerstwo Sprawiedliwości. W Trójce Jaromir Lochawica. Poruba poranu je plná malých pioníru, poruba poranu je plná malých pioníru, poruba poranu je plná malých pioníru. Poruba poranu je plná malých pioníru, poruba poranu je plná malých pioníru, poruba poranu je plná malých pioníru. Tady to bylo, kde jsem poprvé ji viděl, tady to bylo, kde jsem poprvé se styděl, tady to bylo, kde mě políbila narty. Značili moje karty, tady to bylo, kde mi prohrabali kapsy saka, nenašli svíje nic a zavolali esembáka, tady to bylo, kde mě dohnali mé pochybnosti na úsvitu dospělosti. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba pura lue pola malike oliru. Poruba pora nue pola malike oliru. Poruba pora nue pola malike oliru. Poruba pora nue pola malike oliru. Tady to bylo, kde mě učili azbuku a dole na nábřeží s křivancemi na ruku. A dřív než odletěl, tak mrkl na mě spikle lecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek. A žluté lampiony svítily jak bludičky a vedly do chaloupky kouzelné babičky. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Práškující letadlo klesá na dleninku, včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na horní dvůr, sednout si na klepáč a poslechnout si nárubní kámen v D-dur. Tady to bylo. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Tady to bylo, kde jsme poprvé šli vedle sebe. Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou, komu a proč. Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Wracamy do pytania o sprzęty analogowe. Czy państwo używają takich, czy wyłącznie cyfrowe? Pan Łukasz pisze tak. Robię zdjęcia wyłącznie aparatami analogowymi w różnych formatach i nie wyobrażam sobie innej formy robienia zdjęć. A slajdy wieczorem wyświetlone na ścianie to po prostu bajka. ZD Trzymałpa, polskieradio.pl. Do tego tematu jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej wrócimy. Zapraszamy do Trójki. A teraz, proszę państwa, dalece mniej przyjemny temat. Pozostał jeszcze tylko tydzień, no i to już niecały, na złożenie deklaracji podatkowych. Ile będziemy mogli odpisać sobie od podatku i jak wypadamy na tle Europy? Według najnowszego raportu firmy PwC, singlowi zostaje do dyspozycji 71% miesięcznej pensji, a przeciętnie zarabiającej rodzinie 77%. Czy złożyła pani już deklarację podatkową? Nie. To czeka pani na ostatnią chwilę? Mąż złożył. Ale udało się jakiś zwrot, jakieś odpisy? No trochę tak, bo dzieci mamy. To na dzieci? Głównie? Chyba tak, z tego co się orientuję. Zostało niewiele czasu, żeby złożyć swoje zeznanie podatkowe. To tylko tydzień, ale czy większość już to zrobiła? Wygląda na to, że tak. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Takie najświeższe informacje mówią o tym, że już Polacy przesłali prawie 9,5 miliona elektronicznych deklaracji. Nie mamy jeszcze takich informacji zbiorczych na tę chwilę, jeśli chodzi o papierowe deklaracje, bo one również do nas docierają. Natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że większość już z tego obowiązku się wywiązała. Warto też zadać pytanie, czy w Polsce płacimy duże podatki? No bo wszyscy są przekonani, że tak. W Polsce płacimy średnie podatki. Jesteśmy pośrodku zestawienia Unii Europejskiej. Joanna Narkiewicz-Tarłowska z PwC, współautorka raportu Praca w Unii Europejskiej, podatki i składki 2018. Przypomnę, że w Polsce obowiązują dwie stawki podatku, 18% i 32%. W ponad połowie państw Unii Europejskiej stawka przekracza 40% albo nawet 50%. Ale równocześnie też mamy państwa, gdzie ten podatek jest dużo niższy. Na przykład w Bułgarii obowiązuje 10% podatek liniowy, na Węgrzech 16%. Wybiórcze spojrzenie albo tylko na sam podatek, albo tylko na składki na rzecz ubezpieczeń społecznych, to nie jest całość obrazu. Mariusz Ignatowicz z działu prawno-podatkowego PwC. Niemcy są tutaj bardzo dobrym przykładem, bo w sytuacji, w której Niemcy oddają bardzo dużo państwu, potem tego państwa w ramach świadczeń socjalnych, świadczeń na dziecko czy pomocy, dofinansowań otrzymują zwrotnie bardzo duży element z tego, co wcześniej oddali. Bo mamy tak naprawdę dwa możliwe wybory. Pierwszy jest taki, że mniej oddajemy i sami decydujemy o tym, co pozostanie w naszych kieszeniach, albo oddajemy mądrze gospodarującemu państwu, które nam pomaga w sytuacjach, w których my tej pomocy potrzebujemy. Czy udało się panu deklarację podatkową już złożyć? Tak. Ale internet czy osobiście? Internet. A udało się coś odpisać? Tak. Mam dzieci. Trzeba też zaznaczyć chyba, że odliczeń od podatków w Polsce jest mniej niż no właśnie w takich Niemczech. Na przykład dojazd do pracy. Są tak zwane klasy podatkowe też w zależności od sytuacji danej osoby. To de facto ten podatek jest mniejszy. Faktycznie wziąwszy pod uwagę wszelkiego rodzaju odliczenia, może się okazać, że de facto zapłacimy tam mniejszy podatek. Ale jednak w Polsce można sobie również obniżyć podatki, może nie aż tak jak w Niemczech. W takim razie co można odpisać od podatku? Taką najbardziej popularną ulgą jest ta na dzieci. Jest także kwota do odliczenia związana z ulgą rehabilitacyjną. Niektórzy także mają jeszcze taką możliwość, aby skorzystać z ulgi internetowej. Także jest ulga związana z przekazaniem środków na cele organizacji, na cele charytatywne. Tak na koniec to już może nie jest ulga. Też pamiętajmy o tym, że wypełniając naszą deklarację podatkową zawsze możemy też przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Na kłopotliwe pytanie o podatki zadawała Paulina Kozion. Ja tak zupełnie po cichu mogę się Państwu przyznać, że ten przykry obowiązek wciąż jeszcze przede mną, ale polecam spróbowanie online za pomocą oprogramowania przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. To wcale nie jest takie trudne. 16:26. Moje uszy stają się jakby całym dom. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody i popiół-żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół-żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Jasnych stron, światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kół. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody. Dziecko szukam jasnych stron. Szukam jasnych stron. Szybkie samochody, tylko gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. W Fisz śpiewa o gramofonach, a pan Marek pisze: uwielbiam słuchać muzyki filmowej oraz klasycznej z winyla. Brzmi to tak, jakby miniaturowa orkiestra siedziała w moich głośnikach. O analogowych sprzętach za mniej więcej 5 minut. Teraz skrót najważniejszych informacji. 16.30, za nami Artur Ewertowski. O kolejne 3 miesiące przedłużono aresztę dla podejrzanych w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Chodzi o Alinę D. i Roberta N. Robert N., adwokat, prowadził dla swoich klientów dziesiątki spraw związanych z reprywatyzacją. Alina D. to także adwokat i matka byłego zastępcy Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu, Jakuba R., któremu też zarzucany jest udział w reprywatyzacji. Jemu areszt przedłużono już w czwartek. Cała trójka usłyszała zarzuty korupcyjne. Chodzi o wręczanie i przejmowanie wielomilionowych łapów za decyzje reprywatyzacyjne. Zakupu kolekcji Czartoryskich przez państwo broni dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Muzealnicy twierdzą, że było to najlepsze rozwiązanie. Andrzej Betlej, dyrektor placówki, przypomniał, że kolekcja była wyceniana w 2012 roku. Wartość ówcześnie wynosiła około 10 miliardów złotych. Zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich w grudniu 2016 roku sprzedał Skarbowi Państwa kolekcję oraz budynki muzeum za niespełna 500 mln zł. Transakcja obejmowała też prawa roszczeń do strat wojennych. Polskie Koleje Państwowe będą usuwać bariery dla niepełnosprawnych. Spółka podpisała porozumienie w tej sprawie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kolejarze zobowiązali się też m.in. do przeszkolenia pracowników informacji dworcowej czy zmian w serwisach internetowych. Chcą także promować zatrudnienie osób niepełnosprawnych. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy w województwach południowo-wschodnich zachmurzenie raczej umiarkowane. Na pozostałym obszarze będzie raczej duże, z większymi przejaśnieniami, a w północnej połowie kraju miejscami niewielkie opady deszczu. Temperatura spadnie, będzie od 7 do 8 stopni na północy i w kotlinach górskich do 10-12 stopni miejscami na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe. Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wis Major, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wis Major to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dmitris Mystakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie Dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary laptop na nowy, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Telefon na Myśliwiecką to 22 i 7 trójek, a pytamy o używanie sprzętów analogowych. 30 lat temu trafiłem na walizkę, w której była lajka Luftwaffe Eingentum z czerwonym paskiem z literką K, która służyła do fotografowania celów z wysokości powiedzmy 10 tysięcy metrów, czy może mniej, bo ona pracowała nawet przy minus 40 stopniach. I to jest sprzęt. sprzęt, którym pracowałem i próbowałem robić zdjęcia. I proszę mi wierzyć, że gdyby nie żona, która mi umiała założyć kliszę do tego aparatu, nigdy bym nie zrobił żadnego zdjęcia. I to jest aparat, który warty jest tego, żeby o nim rozmawiać. No i rzeczywiście coś jest na rzeczy. Jesteśmy absolutnie przystosowani i przyzwyczajeni do tego, że używamy sprzętów cyfrowych. Jak to jest u Państwa? 22 i 7 trójek. Temu tematowi przyjrzymy się już za moment. 5 minut po wpół do 17. Smutny gość, w głowie zmartwień 100. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok. Świetnie leży mi ten fiołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową. Amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Nic dobrego nie wydarzy się tu. Marnuję czas zamiast być w Hollywood. Przez chwilę raz miałam jakieś sny. Wezmę lekcję tańca, będę śmiać się jak klaun. Tutaj nie ma łatwo, facet w kiecy to szał. Tylko głupcom się roi, że jest po co żyć. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Dziwny to czas, świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Teraz mnie boli, chociaż nic nie widać. Często nawet nie wiesz, komu dzieje się krzywda. Następna minuta może być wiecznością. Możesz wlec się jak żółw, albo gnać jak wiatr. Wszystkie prawdy świata są jak sterta kłamstw. Mam durnia, co napełnia mnie złością. Wolno płynie czas, płynie rzeka też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z miejsc? Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, stąd tyle zmian. Dlaczego jestem za sprzętami analogowymi, pyta pan Karol z Kołobrzegu, bo oprócz ich trwałości i solidności nie trzeba się na nich logować przez utworzone wcześniej konta. To oczywiście prawda. 21 minut do 17. Zapraszamy do trójki. Ciekło krystaliczne, wyświetlacze lub sterowanie dotykiem to oczywiście bardzo użyteczne udogodnienia dostępne dzisiaj w wielu urządzeniach, ale mają poważną wadę. Nie są trwałe i niezawodne. Dlatego coraz chętniej wracamy do urządzeń starszego typu, które wyposażono w zaledwie jeden lub dwa przyciski, które za to prawie wcale się nie psuły. Na przykład starsze telefony. Nie były skomplikowane, trzymała dłużej bateria i były lepsze, w lepszej jakości. Mi się wydaje, że jeszcze w niektórych miejscach się używa. Czasami jednak jest coś lepiej napisać na takiej maszynie. Pan ma stary zegarek nakręcany. Szwajcarski. Chodzi co do sekundy. Przez rok się o sekundę nie przyspieszył ani nie opóźnił. Nagrywasz kasety? Tak. Błażej Grygiel, dziennikarz Fokusa, muzyk. Ludzie, którzy kupują, słuchają kaset, tego sprzętu tak dużo nie ma, ale wydaje mi się, że to jest tym ciekawsze, że trzeba ten sprzęt zdobyć. Te rzeczy przede wszystkim mają jedną cechę. Nie psują się. Piotr Zarzycki, historyk techniki. A w każdym razie psują się bardzo rzadko, a jak się nawet zepsują, to bardzo łatwo je naprawić. Czarną czy z mlekiem? Czarną, poproszę. Większość dzisiaj produkowanych ekspresów do kawy ma wszystkie możliwe bariery, ale nie ma jednego modułu. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Moduł długowieczności. Jest na świecie firma, która produkuje jeden model ekspresu, praktycznie niezmieniony od 70 lat. Zaprojektowali go w latach 50., jest to taki klasyk. Składa się właściwie z przepięknej obudowy, także ten ekspres jest ozdobą każdego mieszkania, zbiorniczka, w którym się podgrzewa wodę i wajchy. Wajcha służy do tego, żeby wodę wypchnąć ze zbiorniczka i zrobić normalnie kawę, także nie ma jakiejś pompy. Im rzecz jest prostsza, tym jest bardziej niezawodna. Mamy kazus samochodu chociażby. Kiedyś samochody, które nie były przeładowane elektroniką. W bardzo dobrym stanie znajdziemy zachowane maszyny, które bez większych przeróbek jeżdżą 50, 60 rok. Trochę trudniej jest znaleźć samochody 20-letnie w tym samym stanie. Elektroniczny aparat mnie zawiódł. Zdecydowałem się na zmianę systemu. Michał Jeliński, fotograf. W tej chwili używam absolutnie mechanicznego sprzętu, tradycyjnego. Mój aparat jest prostszy od kałasznikowa. Naprawdę tam nie ma prawa się nic popsuć. To są wszystko elementy proste, metalowe. Jedynym elementem, który się zużywa, jest miech. Ale to jest tak jak z oponami samochodowymi. Myślę, że w niektórych domach ciągle można znaleźć lodówki typu Mińsk, które żrą prądu, ale nie wymagają po 5 latach wyrzucenia i wymiany na nowe. Co tu mówić o lodówkach? Zmywarka mojej babci działała kilkadziesiąt lat polskiej produkcji. Używam kłociczki. To jest urządzenie, które składa się z patyka i wychodzących z niego patyków takich gwieździście. I to jest do używania zamiast miksera. Rękami się tak kręci i jeżeli człowiek nie ma czasu ani ochoty podłączać do prądu niczego, to to jest idealne. Współczesne mikrofony, współczesne magnetofony, współczesne samochody, wszystko pochodzi od kamienia i od gałęzi. Były to najprostsze urządzenia, które zbudowały współczesną cywilizację. A to się dopiero nazywa sprzęt w pełni analogowy. O takie analogowe urządzenia pytał, przyznajmy, z użyciem cyfrowego dyktafonu, Tomasz Jeleński. A teraz, proszę Państwa, artysta, który kojarzy mi się z jakimś takim analogowym podejściem do muzyki, analogowym rejestrowaniem swoich nagrań z najnowszej płyty, Jack White. Telefon do trójki w sprawie sprzętów analogowych nie tylko, 22 i 7 trójek. This is so- chciałem się podzielić swoimi wrażeniami, jeśli chodzi o korzystanie z fotografii analogowej po dzień dzisiejszy, żeby nie było. Po dziś dzień korzystam z korpusów, które są zgodne z naszymi starymi zenitami. To były korpusy sprowadzane do Niemiec przez producentów japońskich. Nie mogły być sprowadzane pod oryginalnymi nazwami, ponieważ były sprowadzane do tamtejszego domu wysyłkowego. Taki katalog był, Kwele, kiedyś tam można było wybierać sobie. To było w latach 70. No, ja mam dzisiaj parę takich tego typu urządzeń. Filmy kupuję na znanym portalu aukcyjnym, przeterminowane i dzięki temu uzyskuję bardzo różne ciekawe efekty, które zawsze są miłą niespodzianką. W niektórych wypadkach ludzie płacą ogromne pieniądze za cyfrowe filmy, żeby uzyskać takie efekty, które tutaj są. To prawda, 22,7 trójek. Ja się przyznam Państwu, że mam jeszcze taki eksportowy model Zenita 12XP. Ernest Zozun już za chwilę w trójce. Trzy strony świata, 14 minut do 17. I see you lose, no doubt, is 15 for your money. Dream of copper calendars, laughter in the drive. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. Ormiański naród rozpoczyna aksamitną rewolucję przeciw korupcji i niesprawiedliwemu politycznemu systemowi, a Serge Sarkisian jest symbolem tego wszystkiego w Armenii. Wczoraj Sarkisian, który wcześniej był prezydentem, a teraz po odbyciu dwóch kadencji miał zostać premierem, złożył pod naporem trwających od kilkunastu dni manifestacji rezygnację. Czy oznacza to także zmianę rządzącej elity, która utrzymała się od upadku Związku Radzieckiego? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Armenia ma trzy symbole: granat, Ararat i krzyż. Granat to symbol tego, że w jedności jest siła, bo jak obrać ze skóry granat, to widać, że jest w nim zbitych tysiące małych części, zbitych w jedno. Ararat, no to znak, że stąd wyszła cywilizacja, bo tu osiadła Arka Noego, a krzyż, no to dlatego, że Armenia jako pierwsza w świecie przyjęła chrześcijaństwo. Zatem w jedności, w której siła, w przekonaniu, że przykładem dla świata się jest i szukając sprawiedliwości, Ormianie wyszli na ulicę. A że jeszcze jeden symbol mają, znany w całym świecie, taniec wojenny mężczyzn, taniec z szablami Arama Haczaturiana. No to krewko za sprawy się zebrali. Jest nas tu bardzo wiele, myślę, że ponad 40 tysięcy, bo wszyscy chcą zmian. Sarkisian po dwóch prezydenckich kadencjach miał przejść na stanowisko premiera. Do tego przed tym manewrem zmieniona została konstytucja, by większość władzy przeszła z rąk prezydenta w ręce premiera. Schemat znany i finał takiej operacji też znany. W ostatnich godzinach przed dymisją do protestujących dołączyli żołnierze i weterani. Mamy tego dość. Niech Sarkisian odejdzie z polityki i pozwoli normalnie rozwijać się naszemu państwu. Takie hasła wznosili w ostatnich dniach demonstranci. Ich protest odniósł skutek. Serż Sarkisian złożył dymisję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A moim gościem jest pan Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Saakaszwili już się sparzył na takiej sztuczce. No to co? Nie widzieli tego w Armenii? Saakaszwili przegrał wybory, a Sarkisjanowi się prawie udało, bo w zeszłym roku jego ugrupowanie Republikańska Partia Armenii wybory wygrała dość pewnie, opozycja uznała wyniki, więc wydawało się, że po wygaśnięciu kadencji i wybraniu go przez parlament na premiera, właśnie tego super, tego kanclerza obdarzonego bardzo dużymi kompetencjami, że w zasadzie sprawa jest załatwiona. No dobrze, ale to znaczy, że zmieni się tylko Serż Sarkisian, czy zmieni się, czy idzie nowa epoka w Armenii? To jest wielkie pytanie, jakie w tej chwili stoi przed Armenią. Częściowo na pewno to jest więcej niż zmiana, tylko odejście Serża, bo ja nie mam wątpliwości, że to jest upadek Serża Sarkisiana. On co prawda jest cały czas przewodniczącym rządzącej partii, cały czas rządzącej partii, Republikańskiej Partii Armenii, no ale właśnie w tym ustroju, który sam stworzył dla siebie, jednak ośrodkiem władzy jest urząd premiera i to premier dysponuje wszelkimi możliwymi atrybutami władzy i instrumentami, w związku z tym wokół premiera, a nie wokół szefa partii się będą gromadzić ludzie. I z pewnością to, że Serż odejdzie, to jest też upadek tak zwanego klanu karabachskiego, czyli ludzi, którzy wyrośli na wojnie w Karabachu na początku lat 90., wojnie o Karabach z Azerbejdżanem, a później zajęli bardzo wysokie stanowiska rządowe, stanowiska w Armenii, rządzili od upadku Związku Radzieckiego, od wojny. Natomiast czy nastąpi całkowite wywrócenie stolika, czy też ta Republikańska Partia Armenii, która ma wiele twarzy, jest to taka typowa poradziecka partia władzy, gdzie jest nie tylko Serż Sarkisian, ale też jest były premier, obecnie pełniący obowiązki premiera do niedawna, do ustąpienia Sarkisiana, wicepremier Karen Karapetian, który ma troszkę inny background niż właśnie koledzy z klanu karabachskiego. Czy oni zachowają władzę, czy też nastąpi, tak jak powiedziałem, całkowite wywrócenie stolika i zupełnie nowe siły dojdą do władzy? Tego jeszcze w tej chwili nie wiemy, bo ta historia się toczy w tej chwili. Dzisiaj jest taka pauza, bo Ormianie obchodzą 103. rocznicę rzezi Ormian, początku rzezi Ormian w Imperium Osmańskim. Natomiast jutro się zaczną znowu polityczne targi, rozmowy i od ich wyników, ale także od tego, jak się zachowa ulica, będzie zależeć, czy rzeczywiście ten stolik zostanie wywrócony, czy też nastąpi jedynie zmiana lidera i może kilku jeszcze polityków. Protest firmuje Blok Wyjście. To jest poważna siła opozycyjna? Blok Wyjście dysponuje 9 mandatami na 105 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym w parlamencie, czyli nie tak mało. Natomiast problem polega na tym, że jest to właśnie blok złożony z 3 partii, których liderzy mają oczywiście swoje ambicje. W tej chwili Nikol Paszynian, firmujący twarz protestów, lider partii jednej z wchodzących w skład bloku, jest takim naturalnym liderem, ale też są inni tam liderzy. Skąd się wzięło nazwa Wyjście? Wyjście się wzięło stąd, że oni się domagają wyjścia Armenii z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, czyli z tej struktury integracyjnej firmowanej przez Moskwę. No więc automatycznie zostali ochrzczeni te protesty mianem właśnie jakichś prozachodnich i próbowano to na tej mapie siatce geopolitycznej rozkładać, że to są siły prozachodnie. Tymczasem w Armenii troszkę inaczej się to wszystko rozkłada, bo tenże właśnie Nikol Paszynian deklarował lojalność w pewnym sensie wobec Moskwy, bo bardzo chwalił na przykład sposób, w jaki protesty w Armenii są relacjonowane w rosyjskiej przestrzeni medialnej i chwalił komunikaty rosyjskiego MSZ, czyli to był taki, ja przynajmniej to tak odczytuję, jako taka oferta pod adresem Moskwy i też taka deklaracja, że będziemy z wami współpracować. No trochę wyjścia nie mają innego, bo wokoło jakby sąsiedzi źle nastawieni prócz tej Rosji. Sąsiedzi źle nastawieni, Armenia w praktycznej blokadzie, ze wschodu i z zachodu zamknięte granice i z Turcją, i z Azerbejdżanem. Natomiast Rosja posiada wielorakie instrumenty wpływu na sytuację w Armenii. One są i w warstwie politycznej, bo właśnie w tych strukturach integracyjnych, w których Armenia bierze udział, i militarne, bo na terenie Armenii znajduje się, jeszcze będzie się kilkadziesiąt lat znajdowała w myśl porozumień rosyjska baza wojskowa w mieście Gyumri, wreszcie gospodarcze. Do Rosji przynależą aktywa bardzo istotne w energetyce, w telekomunikacji, w kolejnictwie armeńskim, więc tutaj za bardzo pola manewru dużego nie ma, aczkolwiek badania socjologiczne pokazują, że ta młodzież, która była motorem tych protestów, które doprowadziły do ustąpienia Sarkisiana, jest nastawiona raczej prozachodnio niż prorosyjsko. Zamieszanie w Armenii to oczywiście obawy o to, co z Karabachem i co z tym konfliktem. Czy on może rozgorzeć bardziej, czy uda się go utrzymać w takim uśpieniu w związku z tym? Na czele właśnie protestów stoi siła, która bezpośrednio się do Karabachu nie odwoływała. To Serge Sarkisian reprezentował tych weteranów, to stare pokolenie. Do tej pory było tak, że jak ludzie wychodzili na ulicę, to się pojawiał argument, że to jest młyn na wodę Azerbejdżanu, że wzmacniamy naszych przeciwników, naszych wrogów. Tym razem się takie hasło nie pojawiło. Myślę, że to jest właśnie związane z tą zmianą pokoleniową. Ludzie, którzy wyszli na ulicę, urodzili się już po wojnie karabaskiej. Oczywiście takie ostrzeżenia padały, że Azerbejdżan ściąga technikę wojskową w pobliże nieuznanej separatystycznej Republiki Górskiego Karabachu. I też wpływ na to, jak Armenia będzie funkcjonować, ma to, że Karen Karapetian, który teraz pełni obowiązki premiera, nie ma tego doświadczenia wojskowego, to jest ekonomista, a w myśl właśnie zmian konstytucyjnych, które Sarkisian przygotował pod siebie, to premier w sytuacji konfliktu zbrojnego jest głównodowodzącym sił zbrojnych Armenii, więc tutaj trudno sobie Sarkisiana, który wcześniej, zanim był prezydentem, był ministrem obrony w Armenii, można sobie wyobrazić jako takiego głównodowodzącego. Karena Karapetiana już trudniej. W związku z tym może wzrosnąć uzależnienie od Rosji jeszcze bardziej właśnie w zakresie bezpieczeństwa Armenii, i tutaj Armenia nie będzie miała żadnego wyjścia, po prostu jak tylko zdać się na Rosję. Z czego żyje Armenia? To biedny raczej kraj, prawda? Jest to biedny kraj i Ormianie głosują nogami, jest to wyjeżdżając, po prostu emigrując. Jest to naród, który w większości żyje w diasporze, w emigracji. W Armenii jest Ormian poniżej 3 milionów, kilka razy więcej na emigracji. I w Armenii trudno się żyje. To też te protesty, to też właśnie wybory Serge'a Sarkisiana, to był katalizator. Natomiast ta frustracja istniała od dawna. To zmęczenie. Mają troszkę owoców, oczywiście słynne brandy ormiańskie, natomiast tak żyje się dość ciężko w Armenii. Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem audycji. Dziękuję bardzo. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując Power Audio marki Sony z systemem Megabass, oszczędzasz 100 zł, płacąc 899 zł. Kupując przenośny dysk twardy Seagate Expansion o pojemności 1 TB, oszczędzasz 30 zł, płacąc 189 zł. A kupując elektryczną deskorolkę Skymaster Wheels 6,5 cala Dual System o zasięgu do 20 km na jednym ładowaniu, zapłacisz 799 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Ja, Magda Gessler i moja córka, Lara Gessler, jesteśmy w Play, bo tylko tu znalazłyśmy przepis na perfekcyjną ofertę dla firmy. Bezos dla wszystkich. Ty też wybierz dla swojej firmy formułę Perfect Box z dwiema kartami SIM bez limitu i z nielimitowanym internetem do biura. Tylko do końca maja za jedyne 50 zł netto miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. dla firm. Żegnamy reklamy.